साहिबे कमाल उसने चाह से भी हसीनो बेमिसाल तेरा ही तो है अक्स चार सू तेरा ही तो रंग है साहिबे जमाल तेरी ही तड़प है चैन ही कहाँ है मुझे की प्यास है इस दिल की।